سورت الشعراء مکی سورت ہے، 227 آیات ہیں اور 11 رکوعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، بیان کرنے والی کتاب کی، روشن کتاب کی. سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، حروف تہجی سے. یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سورت بھی انہی حروف سے مل کر بنی ہے، اور جو لوگ اس کلام کو مانتے نہیں وہ ایسی ایک سورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے. ان حروف اور ان جیسے حروف سے مرکب کلمات پر مبنی ہے یہ ساری سورت، جسے کتاب مبین کہا گیا ہے، جو ایک چیلنج بھی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو ان حروف پر مشتمل تم بھی کوئی چیز بنا لاؤ. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی. اس سے مراد پوری کتاب بھی اور خاص طور پر یہ سورت بھی ہو سکتی ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ جو کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اپنی وضاحت، صداقت اور بیان کے اعتبار سے کسی خارجی صحت کی محتاج نہیں کہ باہر سے کوئی تصدیق کرے. یہ کتاب ایسی ہے جو اپنے آپ کو خود واضح کر رہی ہے، اپنے لیے خود ہی گواہ ہے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. باخِعٌ کا لفظ بے خے عین سے ہے، بخا کہتے ہیں پوری طرح ذبح کرنے کو، جان ہلاک کرنے کو، ختم کر دینے کو. کہ جس طرح کے حالات ہیں آپ کے چاروں طرف، یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے اس بات پر افسوس کر کر کے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کیوں ہوتی تھی؟ آپ کے اوپر ایسے احساسات کیوں طاری ہوتے تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے دل میں انسانیت کی ہمدردی تھی. آپ کو فکر یہ تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پچھلی اقوام کی طرح یہ بھی تباہ و برباد کر ڈالے جائیں گے، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. ایک سچا داعی جو حق کی طرف بلاتا ہے، اس کے اندر ایسی ہی تڑپ ہونی چاہیے. وہ جن لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے ان کا انکار دیکھ کر غم میں ہلکان ہوتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کے کسی بھی اچھی چیز کو قبول کرنے سے انکار پر ہلکان ہوتی ہے یا پریشان ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک شخص جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو اسے اپنی کوششیں بعض اوقات رائیگاں ہوتی نظر آتی ہیں. جب اپنی کوششوں کا اسے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نظر آتا، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو ایسے میں بھی دل پہ غم کے بادل چھانے لگتے ہیں. اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیے کہ آپ کسی کو بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ، بہت ہی اچھے جذبے کے ساتھ حق کا پیغام دے رہے ہیں اور دوسرا شخص مان کے نہ دے رہا ہو، ضد کا شکار ہو، تو آپ کے اوپر کیا کیفیت ہوگی؟ ایک تو اس کے نقصان کی تکلیف ہوگی آپ کو کہ جو اسے پیش آنے والا ہے، دوسرا اپنی کوششوں کے ضائع ہونے پر بھی تکلیف ہوگی کہ محنت مثمر نہیں ہو رہی. اور دکھ کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی بھی تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو اہل اسلام کی تقویت کا باعث بنیں گے، اور اگر یہ لوگ کفر پر ہی اڑے رہتے ہیں تو یہ اسلام کو یا اس پیغام کو نقصان دینے والے بن جائیں گے. تو ایک طرف آپ کے سامنے اس پیغام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا, دوسری طرف اپنی کوششوں کے ضائع جانے کا غم, اور تیسری طرف ان لوگوں کی ہلاکت میں پڑنے کا غم. آپ شاید اس کیفیت کو اتنی اچھی طرح محسوس نہ کر سکیں کیونکہ ابھی آپ پر وہ مرحلہ نہیں آیا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں تک بات پہنچائیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہوگا, لیکن جو لوگ یہ کام اکثر کرتے رہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ سیکھ کر بھی, جان کر بھی, معلوم کر کے بھی عمل نہیں کرتے, تو پہنچانے والے کے دکھ کا عالم اسی طرح ہوتا ہے. مثلاً آپ کو کوئی بھی کام سنت کے مطابق کرنا سکھایا جاتا ہے, کلاس میں آپ بہت سنجیدگی سے سن رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات لکھ کر یا بول کر کمنٹس بھی دیتے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے بات آپ کے دلوں میں اتر گئی ہے. لیکن جو ہی آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے دکھائی دیتے ہیں, خواہ وہ معاملہ میرے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ, اور وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے, تو اس وقت کسی اور دیکھنے والے کو شاید وہ تکلیف نہ ہو جو سکھانے والے کو ہوتی. قرآن چونکہ ایک سچی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بہت سی کیفیات پڑھتے وقت آپ پہ بھی طاری کرتے ہوں گے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اکثر کوئی بات سامنے آتی ہے اور اس کے بعد قرآن اسی کا جواب دیتا ہے, تقریباً روز ہی ہوتا ہے. آج صبح کے وقت میں نے کچھ اپنے کاغذات وغیرہ دیکھے تو اس میں اسی قسم کی کوئی چیز سامنے آئی, تو بہت میرے دل کو تکلیف گزری. ایک چیز سکھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, پھر عمل کرنے میں آخر رکاوٹ کیا ہے, مشکل کیا ہے, وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ بات کو اسی طرح سمجھیں اور لم یخرو علیہا سمم امیانہ کا ثبوت نہ دیں. سمم امیانہ کیا ہے؟ کہ بغیر سوچے سمجھے سر ہلا دینا. لیکن جب عملی رویہ سامنے آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سمجھا ہی نہیں بات کو, یا سمجھا تو بھلا دیا. اتنی شدید تکلیف تھی مجھے کہ میں واک بھی کر رہی تھی اور اپنے آپ کو بھلوانے کی کوشش کر رہی تھی. خیر, میں نے کہا علاج ایک ہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے, اور کیونکہ آج کی 68 آیات مجھے پڑھنی تھی تو مجھے رات سے پریشانی تھی, رات بھی کئی دفعہ آنکھ کھلی کہ صبح ٹارگٹ پورا ہو جائے. اب یہ کہ جو ہی میں نے تفسیر کھولی تو تیسری آیت میں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, اور جو جو میں اس کو پڑھتی چلی گئی یوں لگا جیسے میرا سارا غم جو ہے وہ ایک طرف چلا گیا, جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو, یعنی میری کیفیت کمپلیٹلی بدل گئی. تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرح کی آیات کیوں اتارتے تھے اور مکی صورتوں کا یہ انداز کیوں ہے, کیونکہ لوگ زیادہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار تھے. آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات انجانی قسم کی انا کا شکار ہوتے ہیں, اور ہم مسلمانوں میں مشکل کیا ہے کہ اخلاق نہیں ہے. جب کوئی اخلاق سے نیچے گرتا ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر قرآن نہیں پڑھا ہو اور کوئی اخلاق سے نیچے گرے تو کوئی بات نہیں, لا علم ہے, لیکن جب کوئی دین پڑھ کے اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اور وہ تکلیف کی وجوہات بھی کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ غلط کام اس شخص کو نقصان دے گا آخرت کے اعتبار سے, دوسرا یہ کہ یہ اسلام کی غلط نمائندگی کرے گا, لوگ اس کو دیکھ کر دین کا ایک اور طرح کا نمونہ لیں گے اگر یہی معاملہ یہ کسی اور کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے, اور تیسرے یہ کہ جس مقصد کے لیے کوشش ہو رہی ہے وہ مقصد کا پورا ہوگا, کیسے پورا ہوگا, کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ پھلے پھولے, اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی تقویت کے لیے پھلے پھولے. اگر ہم یہ چند افراد, انگلیوں پہ گنے جانے والے افراد جو دن رات قرآن پڑھتے ہیں, جن کو ہائی پوٹینشیل ہائی ڈوز کے انجیکشن روز ایمان کے لگتے ہیں 60-60 آیتوں کے, اگر ان کا حال یہ ہے باہر معاشرہ بیچارہ کیا کرے, اس سے ہمیں شکوہ کیوں ہے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن نَّشَأْ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. یعنی ایک طرف تو آیات ہیں قرآن جیسی بلاغت اور ایسی کتاب کی باتیں احکامات کہ جس کی مثال دنیا بھر اکٹھی ہو کے نہیں لا سکتی. اگر لوگوں کے اوپر یہ اثر نہیں کرتے تو ہم ایک اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ کیا کہ آسمان سے کوئی ایسی چیز اتاریں کہ جس کے آگے یہ سر نگوں کر دیں, سر جھکا دیں, پھر یہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں کہ کوئی ایسی نشانی اتارے کہ جس سے زبردستی ان کی گردنیں جھکا دی جائیں, جس نشانی کو مانے بغیر چارہ نہ ہو. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے, اس لیے یہ اس کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جبرن مسلمان بنائے. خادعین کا لفظ خدوع سے ہے, خے دعائن, عاجزی کرنا, جھکنا, تواضع کرنا. اور خضوع جو ہے یہ گردن سے ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ جھکنے کی جو علامت ہوتی ہے وہ گردن ہی ہوتی ہے, یا جھکنے کا جو سب سے پہلا اظہار ہے وہ گردن سے ہوتا ہے. یعنی کسی بھی شخص کے ماننے یا نہ ماننے کا جو پوسچر ہے وہ اس کی پوزیشن سے ہوتا ہے, کہ وہ کس طرح بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا کس طرح بہیو کر رہا ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ, اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر یعنی نصیحت من الرحمن, رحمان کی طرف سے, محدث نیا جدید, الا کانوا عنہ معرضین, مگر وہ اس سے اعراض برتنے والے ہوتے ہیں. جو بھی نئی بات رحمان کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے آتی ہے تو یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, اس کو کنسیڈر نہیں کرتے, اس کو اہمیت نہیں دیتے, بلکہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ گویا کوئی نئی بات آئی ہی نہ ہو. یعنی قرآن جیسی کتاب جو ایک معجزہ ہے, جب ان لوگوں کے پاس آتا تھا جس کی ان کے دل گواہی دیتے تھے, لیکن ان کے عملی رویے اس سے بالکل مختلف ہوتے تھے. وہ قرآن کو اس طرح بائی پاس کرتے تھے, اس طرح منہ موڑ جاتے تھے, گویا کہ یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں یا اس کا خطاب ان سے ہے ہی نہیں. فقد کذبوا, پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا, فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, تو ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت اس طرح مختلف طریقوں سے معلوم ہوگی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی آج یہ استہزاء برت رہے ہیں, تکذیب کر رہے ہیں. اب ان کا رویہ تین الفاظ میں بیان ہوا ہے, نمبر ایک موردین, نمبر دو کذبو, نمبر تین یستہزئون. پہلے تو بے روحی دکھاتے ہیں, پھر اتفاقاً کوئی بات سن ہی لیں تو جھٹلا دیتے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر پھر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. فرمایا جن چیزوں کو یہ جھٹلا رہے ہیں اور جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ سب حقیقتیں ان کے سامنے کھل جائیں گی, ایسی خبریں ان کے پاس بھی آ جائیں گی. امباؤ سے مراد یہاں پر عذاب ہے, ان کے پاس وہ عذاب آ جائے گا جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں, یعنی جس کی خبر ان کو قرآن کی آیات میں دی جا رہی ہے, جن آیات سے یہ اعراض برتتے ہیں. اولم یروا الی الارض, کیا انہوں نے زمین کی طرف دیکھا نہیں, کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, کہ ہم نے کتنی ہی اگائی اس میں مختلف اقسام کی عمدہ نباتات. زوج کے دو معنی, ایک تو معنی ہے جوڑا, کیونکہ پودوں کے اندر بھی جوڑے پائے جاتے ہیں, اور دوسرا معنی صنف یا قسم ہے, اور کریم کا معنی عمدہ، نفیس. کیا انہوں نے کبھی زمین پہ نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہے؟ یعنی یہ آسمان سے اترنے والی نشانیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، عذاب مانگتے ہیں، عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ زمین پر پھیلی ہوئی طرح طرح کی نعمتوں کو آنکھ کھول کر کیوں نہیں دیکھتے؟ بھلا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اولم یرو، انہیں نظر نہیں آتا؟ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ پودے اور نباتات جن کو ہم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، بعض اوقات پاؤں میں رون دیتے ہیں، بعض اوقات سال ہر سال ہم ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے دائیں یا بائیں کوئی درخت ہے یا ہے تو کس چیز کا ہے. آج اگر آپ اپنے گھر کو لوٹیں تو اپنی ہی اسٹریٹ میں دیکھیں کوئی پودا ہے، کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ اس کا نام آتا ہے آپ کو؟ اس پر پھول لگتے ہیں یا اس پر پھل لگتے ہیں تو کس چیز کے لگتے ہیں؟ اس کے پتوں کا ڈیزائن اور رنگ کیا ہے؟ نہیں، بس گزر جاتے ہیں، لگا ہوا ہے، کچھ ہوگا، جس نے لگایا وہ جانے، ہمارا کیا کام. فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا والے دیکھتے ہیں نا. تو جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ اس کی چیزوں کو بھلا کیوں دیکھیں؟ ان پر کیوں غور کریں؟ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مٹی کے اندر سے ہرے بھرے درخت کا اگنا اور پھر اس پر مختلف رنگوں کے پھول اور پھل لگنا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ یوں سمجھے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے زمین سے کوئی انسان نکل کے چلنے لگے. اس وقت آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ انسان بنا تو مٹی سے ہی ہے لیکن پودے کی طرح نہیں نکلتا نظر آتا نا. اس لیے اگر طریقہ یا پروسیجر تھوڑا بدل جائے تو ہم فوراً حیران ہوں گے، لیکن اگر وہی پروسیجر پودوں کے لیے ہے تو ہمیں کوئی حیرانی نہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنائی. ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی سورج، ایک ہی ہوا، ایک ہی پانی، لیکن ہر پودے کا رنگ، ڈیزائن، ٹیسٹ اور اس کی تاثیر فرق ہے. اور پھر مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کی ضروریات کے مطابق چیزیں اگتی ہیں. ایک ہی درخت ایک جگہ، حالانکہ وہ بھی زمین ہے، وہاں بھی مٹی اور سورج، ہوا، پانی، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہی درخت ایک جگہ اگائے تو اس کی شکل کچھ اور نکلتی ہے، دوسری جگہ اگائے تو وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے نکلتا ہے. یہ فرق کس میں رکھا؟ کہنے کا تو ساری زمین اللہ کی زمین ہے، ہر جگہ یہ ساری چیزیں پائی جاتی، ہر جگہ مٹی میں ہی اگتا، ہر جگہ سورج کی روشنی پر، ہر جگہ پانی آتا. تھوڑے سے موسمی فرق سے اتنا بڑا چینج کیوں آ جاتا ہے؟ ناریل کا درخت آپ جتنی چاہیں پرورش کریں، پنجاب میں نہیں اگ سکتا، ساحلی علاقوں میں ہی اگے گا. کون ہے یہ سب پلاننگ کرنے والا؟ کون ہے یہ سب کچھ بنانے والا؟ کیا یہ سب معجزے نہیں ہیں زمین پہ پھیلے ہوئے؟ اولم یرو الی الارض کم امبتنا، کم کتنے، سوچو تو، گنو تو، کم امبتنا فیہا من کل زوجن کریم. اور کل جو ہے ہر اگنے والے پودے کی طرف اشارہ ہے. من کل زوجن کریم، اور کریم ان کو کیوں کہا گیا؟ کریم کا لفظ ہے نا، یہ کرم سے. اصل میں کرم عربی زبان میں انگور کی بیل کو کہتے ہیں، تو اس سے کریم. عربوں کے ہاں انگور کی بہت ویلیو اور ہے بھی ویلیوبل چیز، صرف ان کے ہاں نہیں، ہر دور میں انگور جو ہے ایک بہت ہی صحت بخش فروٹ رہا ہے، تو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. کریم، عزت والا، عمدہ، نفیس، بہترین، خوبصورت. کہ اللہ نے زمین پر طرح طرح کے جو نباتات پھیلائے ہیں ان پر تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ کس کی پہچان دیتے ہیں؟ یہ کس کے قبضۂ قدرت میں ہے؟ ان کو بنانے والا کون ہے؟ اور اب تو آپ نے دیکھا ہوگا باٹنی کے نام سے ایک مستقل فن بن چکا ہے، اور اس کی پھر آگے کئی برانچز ہیں، اور ان میں طرح طرح کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور کچھ دوسرے علوم کو ان کے ساتھ کمبائن کیا جا رہا ہے، بہت کچھ پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، لیکن بنانے والا، دینے والا، ان سب چیزوں کو بخشنے والا، اس کا کہیں ذکر نہیں. ان نفیزہ نکل آیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، یعنی آسمان کی نشانی کے انتظار میں ہو، یہ پودوں میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اگر نشانی ہی کے طالب ہو تو نشانی تو موجود ہے، نشانیوں کی کمی نہیں ہے. زمین کے چپے چپے پہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، لیکن جو ماننا نہ چاہیں ان کا علاج کیا ہو؟ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک طرف العزیز یعنی زبردست، غالب جو چاہے وہ کرنے پہ قادر، کسی سے انتقام لینا چاہے، کسی کو سزا دینا چاہے، نہ ماننے والے کو پکڑنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے کہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ شاید کوئی اس سے فائدہ اٹھا کر پلٹ آئے اور اللہ کی رحمت کو پا لے. تو یہ تھی تمہید اس سورت کی. اور یاد رکھیے کہ یہ سورت جو ہے، یہ سورت فرقان کا جوڑا ہے. قرآن پاک میں جو سورتیں ہیں ان میں بھی آپ غور کریں تو دو دو سورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا جوڑا بنتی ہیں، مثلا انفال اور التوبہ، انبیاء اور حج، پھر اسی طرح فرقان اور شعراء. فرقان میں جن انبیاء کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ان کی تفصیل ہمیں یہاں ملے گی، اور 8 مرتبہ یہ جملہ دہرایا جائے گا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور یہ تکرار جو ہے کلام کا ایک زبردست انداز ہے. نام بھی سورت الشعراء ہے. عام طور پر شعر و شاعری میں کیا ہوتا ہے، شعر و شاعری کی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے، ایک ایک شعر پڑھنے کے بعد پھر اسی کو دہراتے ہیں، پھر آگے شعر پڑھنے کے بعد اسی کو دہراتے ہیں. یعنی نام کی مناسبت سے بھی آپ دیکھیں کہ کلام کے اندر ایک خاص حسن پایا جاتا ہے. آگے آپ نوٹ کریں گے کہ ہر واقعے کے اختتام پر اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کے الفاظ دہرائے جائیں گے. اور چونکہ شروع میں آیا کی بات ہوئی، آیت نمبر 4 میں، اِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اس جبری نشانی کی بجائے زمین پہ پائی جانے والی نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور تاریخ کے واقعات کو بطور نشانی پیش کر رہے ہیں کہ انسان اس سے سبق لے، سوچ سمجھ سے کام لے اور اللہ کی بات مان لے. سورة الشعراء، بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.